الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لله دين فيتماد را روان دي او اعتماد دا پارا دنیا کی دو سیزون دی اللہ کتاب خود پیغمبر پاک احادیث مبارکہ او دیس را دعا توابع دی چاگی تا اجماع دا امت وی او قیاس دا مجتہدینو چغم په حقیقت کې دا قران او سنت ته لیکن هغه باریکات چې دار چا ذهن او فکر هغه ته نه رسیدو بلکې دا هغه چا چې الله غي له استعداد ورکړو او غي له مرتبه د اجتهاد ورکړو نری پڑی رسوچ او فکر او ډیر محنت سره د قران او سنت نا هغه احکام را استلی دي چې د عام خلقو د عقلونو نه بارو وکړ په غیب باندې ټول مجتهدین را جمع شوی او اتفاق کړی اغیث اجماع دو امت وی اغیث داس دلیل لے لکا آیت تا قرآن او کدی یو یو تنی زان زان لا اغیث قیاس وی چیاغا قطعی ندے اغیث حقیقت کی یو حکم ثابتو لے نشی او صرف ظاہری ہے اغیث مثبت نوی بلکہ مظہر وطوی چې دی قرآن او سنت کې او حکم پروتو خدای اظهار وشنو نه د اظهار د پاره دی دا څلور دلیلونه دي د دین او د شریعت چې شریعت ټول عمارت په دې باندې ټینګ دی او آباد دی چې دا نور امتونو کې نو دا دی امت پر اللہ رب العزت دا انتظام کو او دا ام دا دین دا سانتیا یو طریقہ دا چی اللہ رب العزت تو ایما دین آسان کرده دا اگر سانتیا دیر طریقی دی و یو طریقہ دا دا چی دا دی دین بنیادو نار سوک پی جنی د دې دین چې کوم دلایل دي دائم دي چې پاره دا دین آباد دي نو غار سوک پی جنی پلگون دی تعلیم سرا و تعلم سرا ار مسلمان اغا پی جندیش دیر بد قسمت وی چغتا دخپل دین او د اسلام بنیادونه نی معلوم نو بدین کی چهارا خبر کی گی اغا با علا قبول و منظوری چه اغا بیانون که اغا مقرر باقی باندی یا دا قرآن نا دلیل پیش کی یا دا سنت نا دلیل پیش کی یا دا امت اجماع پی ذکر کی یا پاقی مجتہدینو کی دی او مجتہد اجتہاد ذکر کی بس اغا با منظور و قبولی کپی او خبر باندی دی سلور وارونا دلیل نی نا خبر مردود دا پاگی باندی با اعتماد نشی که دی پاگی با عمل نشی که دی تطولو ایمه و دا وصیت و امت تا چه زمون خبر سردین چه اغا مجتهدینو سردین چه باز با کتابعینو چه پیغمبر ویلیو چه صحاباو و تابعینو تب تابعینو دریم نمبر کی چی دی تا دی دریو وارو خبر پا دین کے منظور دا خوبیام اگی احتیاط کئی چمنگی او خبر کلی او پاگی باندی آیت نئی حدیث نئی نوی غرزاوے دی امت توسیت دا دی دا پارکلیو چی اسی ندا سے خلق راشی چگی دار چا خبر تحق وی دار چا خبر تصحی وی دا دلیل تپوس نکی ندا اغیم دا احتیاط کرے ہو اللہ رب العزتم کرے دے چکل خبر اکی قرآن عدبات الپرس مقام بیانی حق پرس تو تداوی چو تو آئے قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین و آئے و تا چی دلیل پیش کریں خبر او مکڑا بی دلیل خبر نا قبول هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین کرشتینی پخپل خبر کین دلیل پیش کریں دا مطالبہ کی قرآن پا مختلف تعبیرات سرا کلی پا دی تعبیر او داڑی رسان دی چهاتو برحانکم هر حق پرس باطل پرس توی چهاتو برحانکم دلیل روڑا پی دلیل خبر پا دین کی ندا قبول کلی پا دی الفاظو سور نام کی چهل عندکم من علم فتخرجو لنا یا خلقو تاوس سرس علم شتا سو دلیل شتا مونگ تهوائے کنم خو دلیل محتاج ہے مونگ تهکارک ہے کنم مونگ خو بی دلیل خبر دو چانمانو که خلق منی نو آغا بی منی اغیب پوانی دو دین نبا خبر نی نبا دخپل دی دین دو اصول نا خبری نبا دو حروع نا خبری اغیب ازکا بی دلیل خبر دار چانمانی چنان آغا دیر خسره و آغا دیر لوی عالمو آغا با دروغ نوی اگور چه اللہ رب العزت ویلی و پیغمبر ویلی کنا چه دلیل پینی نو آغا خبر منمانی قرآن که بار بار دی تعلیم دخوا یا لل کتابی لما تحاجونا فی ابراہیما اہل کتاب تو چتا سولیا خبر کوي چتا سول په علم نشته دي ابراہیم علیہ السلام په حال تاسو علم نشته دي ز ځکه ستاسو کتابونو کې دا غو ذکر نه راغلي دا وضاحت نه دی شوی نو که دا غو په حق کې تاسو باس کوي نو په دلیل دې لمت حاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده تاسو تورات او انجیل عالمانیه او دا خداونه رستو نازل شوی دی تاسو دا خداغه علم نشته دی بیا تو یان تم هاولای حاججتم فیما لکم به علما دا خلق به دې جگړو نام بل سکار نشتا عیسی علیہ السلام په حق کې جگړې کوي په هغه باندې هو تاسو لا علم شته کنا څنګه تورات او انجیل کې راغلی او دا په حق کې انجیل لیکن تاسو کتمان کوي حق پټوي تلبیس کوي کني ښه علم شته دا چا د الله باندې حضرت مریم زیو دا بیان ټول په انجیل کې راغلی کنا نو پدې کې جګړې کوي فلمت حاجون فی ما لیس لکم بعلم نو ولي باس کوي ولي خبرې کوي په مسله کې چې تاسو له علم نشته منکین الله رب العزت امت ته دې خبرې نه چې به علم او به دلیل باس مکوا فخپل به نقصان کې راشي تاوان کې راشي گمراهی کې به مبتلا شي کمبیا علیہ الصلوۃ والسلام دی سورہ لوی خلق دے خدای په حق کې الله رب العزت فیصله را لېږي انبیاء چې او فیصله کړي او الله تنی منظور خدای رد راو لېږي چې دا سم کار به دلیل خبره باندې کوي سره ځنه چې هغه فیصله دی اجتهادی او اجتهاد چوکه نو که خطا شنوم پکې او ثواب ملاويږي اچې بیا اورسه خو بیا دو ثواب دي کنه خو بیا هم الله رب العزت وي د انبیاء د فیصلې په حق کې که حضرت عزیر علیه السلام دی نو خبر نه دی د خپل ځان نه خبر نه دی د خپل حال نه و یو زیبان دی سل کالا پاتی شوی دی و سابقی نشتا او کلی چی پاسی دو اللہ تی نتا پوسکی چی کم لبستا سمرو وقت دی تیر کو قال لبست یومن او بعض یوم داد او فیصلو اجتحادیو کو دروغ نوی او جو سوچ او فکر او که حالاتو تیوکاتو لو وقت تیوکاتو نویوی چی ارزو پا کم آورد باندی پا کم وقت سم لاستم دلتا ناغلس بجیوی اچو اس اللہ پاسو لم مازیگر دی نخواگا روز دا خود سحر نمازیگر شو دمرو وقت دی بس ذکوی لبستو یومن او بعض یوم یا اللہ وخمی تیر کرده یا روز او یا نیم روز داد اغی اتحادون اپا دی که غلط نو اپا دی که دروغ جن نو فاللہ رب العزت و توی چه نا فیصله دی صحیح ندا قال بل لبستمیتان تاسل کاله تیر کړی په دې زبان دی دا په فیصله رد کړ کنا زکه چې علم نو ول را په دې باندې هغه چې کوم علم او ځن وکړه هغه صحیح نو خو هغه ته په دې کې څه غلطی نشته ده دغه امبنديان دي اذه بنديان دا علم دی بس ظاهر ته چې سګور نو په هغه فیصله کوي قولیائی کرام دی چې قرآن داغی تعریف کی قرآن داغی شان بیانی اصحاب کهف اغیم پیوزه که دریس و کالا سناو دا پاسا ودو ملو او کله چې پاسې دا وی کاته یو بل ته تپوس کې دی یو بل نه چې کم لبستون یمرګر سمرو هم تیر کو بدی زای کی قالو لبسنا یومن او بعض یوم بس یا به یو ورځ یا نیمګړی ورځی ورځ به هم پوره نه ای قالو ربکم اعلم بس پری دې پدې مون نه پویګو دا خبره پری دې چې په کومه خبره نه پوهېږي نو الله ته نسبت کوه کله جستانه څوک ته پوسو کې دی او مسلې او تاسو راځي جواب نه یې راځي جواب دقه چې الله اعلم بس الله پوهي نو ته دې خبره علم نشته دی ملائکوم دا جواب او اولیاءم دا جواب چې معلومات وته نه یې نو چره نوې د ځان نه خبره نه کوي بلکې دا وی چې الله اعلم الله پوئیږي مونږ ته علم نشته الا علم لنا دا لوی لوی خلقو او دې خپل ځان د حال نه ندي خبر که خبر وې نو دا څه غلطه فیصله به نه کولا خدای الله مونږ ته دې پاره بیانې چه غیب دان صرف اللہ دے دو بنده دا قحال لے دیکھو چه پستر گوینی پا غوگو آوری او پا عقل باندی فکر کئی نپوئی گی با دا علم اسباب اللہ دلور کری او کل چه داتی نا ختم شو باس دی بیانا دا زان نا خبر دے او نا دا بنده نا بلچا نا خبر دے نا دنیا دا حال نا خبر دے ایس پتاو تا نشتا نو کام بیاو نو اللہ نو بلزت و دا تنبیح ورکی چه بل ها تا سنا لکتا چه ویخا بل لبستمیت عام سلکالی تیر کری نو بلیو بندت سنگا دی اجازت تی چه اغا حبر کئی اب آغی باندی دلیل نا پیش کئی نا دا آیات نا نا دا حدیث نو د اجماع نو د قیاس د مجتهد نه چې ګنې فقہ کې دا سره غلي سخو آیا کنه حواله خور ک په یو کتاب باندې یو جزئیه خو پیش ک کنه نو ته په دې کې دروژن نه ګناګار باندې نو په امت کې دا لوی والتی وا چې الله د دین بنیاد پدې سلور اصول باندې قائم کړې وي چې په دین کې خبره کوي د دنیا غپریدا خو چې په دین کې خبره کوي د سلور اصول کې به دنه کوي چې د قران خبرې د حدیث خبرې د صحابه کرام او د تابعین او د تابع تابعین خبرې د مجتهدین دي ټول هغه منظوري یا چرته یو امام د قران او سنت نه استنباط کړی خبره کړی نو ابم صحیح وی په دې کې وزن نن نه چلی گئے دین سیوانا نوح علیہ السلام دې علم ورته نشته د خپل زی په اړه کې ځکه هغه دا ګمان چې ځاځي ما زمو مسلمان دی خدای دې کافر سره کینی منافق دی ځکه کوم مسلمان چې کافر سره کینی او ته منافق وي بي دین خلق سره کینی داغه په دا ګمان چې دې حقیقت کې مسلمان دی ولیکن دې کافرانو سره کینی دې منافقت دی مذکر اول و تاواز کی چیا بنیر کم مانا ولا تکم مال کافرین اے بچیا کشتے تراخی جان کافران مرگرتیا مکو غرق بشی هغه نه ده هغه زړه دې مرګرتیا وړ ډیر خوخه یې نو کنه او کله چې غرق شو نو بیا رستو سوال کوي چې یاربا ان ابنی من اهلی زما دازیه خو زما د اهل نه او وانما ذک الحق تا وعده کړی و چې ستا اهل بچ کوم دې بچ نشي دا ولي تا وعده کړی و چې وا اهلک تا اهل بچ کوم او دې بچ نشي نو ته پوس کوم چې الله حکمت په کیسه دې انبیای کنوری هغه چې تاسو کې دی یو مسلې په راز باندې ځان پوهی کوي ځکه دین کې اصل شی راز دی دوی حکمت وته وي چې دې کې صحیح حکمت ته چې زمازی زماد اهل نو هغه غرق شو بچ نشو الله وعده کړی و نو جواب راوي یا نوح انه ليس من اهلک اینو علیہ السلام دستا دا اہل ننو اگا اہل چاگیتا سر پا نجات کی دا اللہ رب العزت پا نزبان دی دا خلاصی او دا نجات قابل دی اگی کے نو اسی دنیا پا لحاظ سر ہو دا دنیا اہل ہو لیکن دا دینی اہل نو او اللہ دا فیصلہ مخ کی کلیوا لیکن نوح علیہ السلام اجتہاد بل شانتے ہو مخ کی و طویلی ہو چو ادخل اے نوح علیہ السلام چو طوفان خکارشو او براوتی دزمو کے او دا اسمان اللہ رب العزت اوی نوح علیہ السلام تا چوخی جوان قل نحمل فیها من کل زوجین اسنین اوخی جوان دی کشتے تا دا ہر جنس نا جوڑے نرو مادا چاگا وقت کہ اللہ رب العزت اگتا کم خولی نارا یادول چاگی سیزن دے انسان سر وقت تیری گی او د انسان سره ژوند دی د پکار او ضرورت راځي هغه وته یاد کړو وا اهلک الا من سبق علی القول له تویلو بل اهل مخی جوا خوا سوکنا چې باغی باندې د الله طرف نه د عذاب حکم ثابت شوی نو علی السلام به وی چې دا به زما غخذ یادین اخ او ته معلوم وکنه او زی تیفی کرنو چی دی الا من سبقا کی و صرف دا کنهان دا مور داخلی ادیو پکی نی و سرا نزکی رستو چین نولی چین نبنی من اهلی یا اللہ دا خودما دا اهل نو آخذ خودما دا اهل ننو سر دینا چی اهل کوری پا قرآن و سنت کی خود طویل شی دا دی اطلاق لنبی چی کی گی نو پا خود باند کی گی چوکو رضی موسیٰ علیہ السلام واقع سمر ذکر شوید نو هر واقعہ کی دا راضی چیز قال موسیٰ لی اہلہم کسو او سر نرسو کو بل بچ او دا بی بی وکنا نغیت اہل ویلی چی داستا اہل لی داستا اہل لگس ابراہیم علیہ السلام پا حق کیون بار بار راضی کله دا غو بی بی تعجب کو چې په دې وخت کې وزما اولاد پیدا کیږي نو ملائک وتوي چې رحمت من الله وربک او برکاته علیکم اهل البیت دا خدای الله رحمت په تاسو باندې شکر نو باسه او برکات چې تاسو له پداسه وخت کې اولاد درکې دا اهل اطلاق راغلی دی خو نوح علیہ السلام خضا ولی دا اغا دا اهل ننوا ذکر چی اغا سر پا دین کی نوا مرگری ناوی تا اهل نشوی دی مسلمان خوا مسلمان اهل باغی چی اغا سر پا اسلام کی مرگری او شریکی ادانو نو کله چې الله تنبیه ورکړا نوح علیہ السلام وی چې رب اعوذ بک ان اسالک ما ليس لي به علم اے رب پنا غواړم د دې خبرې نه چې ستانه داسې خبرې تاسو کوم چې ما له علم نه داوی په جواز او په نه جواز یا الله چر و داسن کوم نو څه خبرم چې دا سوال ناجایز دی ما ته علم نه دې خبرې داوی په جواز او په نه جواز او بیا تر اخره پورې دعا کوي نو خبرم دې پورې کول چې په دین کې سچا خبر نه ده قبول دین کې صرف د قران او سنت او د اجماع او د قیاس دا سلور اصول دي نو کله چې یو سړی خبره کوي د دین خلقو ته تعلیم ورکوي خلقو ته بیان کوي هغه باید ډیر خیال ساتي ګوره خان چې څنګه یو خبره کوم قران کې نه یو خبره کوم په حدیث کې نه یو خبرو کم آغا پا اجماع کی نئی پا قیاس کی و مجتحد ننی نقل ذان با حلاک کی خواب کدا سے خبر کہے لیکن قرآن پا دیبان دے دیر رد کئی منافقان تذکوی یا ایو الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ولی دا سے خبر کوئے چا عمل پہ نکوئے دا ټول منه دی په دین کې کنه ها اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم پل ځان نو میر کړی او خلق ته دعوت ورکوي د نیکه خبرې کوي او ته نو دا ډیر شرطونه دي چې قران لازم کړی په یو مبلغ باندې په یو داعی باندې چې به علم خبره ونه کړي چې بخپل دې په عمل نه نوبل تبه نه وای اله په هغه باندې اثر کوي اصول داري اصل کې ها نن زه امت لوی غلطی دارا چې بس لګیا وې قصه به شروع کړی هغه به داسې قصه ای چې قران کې دلیل نه قران به په هغه رد کوي سنت کی دلیل نہ سنت و پاغی رد کی ادیبان خبر اکی لگیا وی نکدہ سے خبری او بندہ دخپل بی علمی پوجبان ناپوی پوجبان چیزا خبر او ترسی دلی نی خودی پوی شوی نی ناہو گنانگار دے کفر تا پی نوزی دکا پتا و تا نیشتا دی چوڑی دا قرآن و سنت خلاف کئے او چه علم ورطایی چه قرآن کی یو سو دی یو دی کی بل سو دی دا بل سوی حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یو مطلب دی او دا داغی خلاف کوم او خپوئی کی پدی باندی نزی تا کفر ویلش دا او دیخ کارا جارا دا قرآن و سنت رد کئی پا ورې چار څو قصې مون ته دا چرته کتاب کې چې څومره قصې دي چې هغه کې د غیب حالات دي کله پیغمبر له غیب ثابتې کله ولی له غیب ثابتې چې خبرې کنا شته کنا علم ګور دا خو الله وی خبر کړی دا ولا تعویل کې چې خلق په بدو نه غاڼي ولی کدا سوی خوار سوک بوتا مخرالی کنا او چی داو سر مرگری کی چی اللہو تا خبر ورکڑی نو خلق بیا پا آرام کی نی چی ارشا بی چی اوز دا سوی پا اللہو سوک دروغ نوی دا تاویلات تی اواقعات بیانی آقا دا اللہ صفات غیر اللہ لورکی څنګه الله غیب دان دی نو بلوم غیب دان دی څنګه الله کارساز دی نو بلوم کارساز دی څنګه الله حاجتونه پوره کین نو بلوم پوره کول شي څنګه الله رب العزت مال او دولت او اولاد ورکی نو بلیم ورکول شي، څنګه الله رب العزت صحت ورکی او مرض لري کی بلیم لري کول شي. دا ټول صفات د اولوهیت دي، الله صفات. او چې په دې کې چې الله سره بل څوک شریک کو نو شرک دی او کفر دی. بس کاغه ولیو، کاغه نبیو، کاغه ملکو، ملائکو مقربین، دیتا شرک ویلش. مستقل سورتون قرآن کې دی پار نازل شوی دی، چگه که دی نبی علیہ السلام دی طرف نا اعلان دی، سورہ جن اعلان دی باقیدہ، چی قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. او آیا و تا پیغمبر پاک دی خلق و تاوزی امت توائی چیزنیم مالک ستاسو دی پارا نا دی نفع و نا دی نقصان، لا املکو ما دا اختیار نشت. بیا و تاوی چیز خلق و حال سکے دی خپل ځان په حق کی و تاوائی. قل انی لن یجیرنی من اللہ احدن ولن اجد من دونه ملتحدا. وایا ما لا پنا نشرا کولی سوک دل از عذابنا، کچره ما را نسی ما سوک نشی خلاصول، نه ځان خلاصول شم. ولن اجد من دونه ملتحدا. پیغمبر پاک نو ویخه سوره اعراف کې وی قل هوایا وتا چیز پا غیب و نپوئی گما تا غیب دا حالنا اللہ خبر دے. ولو کنتو عالم الغیب کبی الفرز زب غیب و پوئی دے سبرخ خبر بوا لست اکثرت من الخیر وما مستنی السوء. ما بزن لڈیر فیدی را جا مکلوی دو دنیا، دو دنیا فیدی خونو یا سرکن مال نو اولاد نو دغه نور د رزق اسباب ډیر محدود تنگ تر ډیر وخت پورې ښه. دغه سي د مرګرو مصیبتونه، مشکلات، زخمیان، شهیدان هغه وی کزه خبر وینم ما به مخکنه تنظیم کوم نو دا حادثه بنرات لی په ما باندې پا یو یو موقع کی وزمان پا اویاتنا او پا سونو کسان نشیدان کی دا ہما تا خو علم نشتا کنا سا خبر مچی سا چل بکی گی. قل ما کنتو بدعام من الرسولیم. او آیا اعلانو کا چنیم زو ناشنا دا نورو پیغمبرانو نا سنچی اغا بندیانو زو مغسی بندیم سنچ اغی خوراک کن زو مغس خوراک کن سنچ اغی باندی مرض و مصیبت و امتحان رات و پما باندی امراضی سنچ دا اغی عمر کمی دا کمی دا بوداگان که دا زبام دا سکی گم. تکر دا پیغمبر اعمال سمر جدا دی، پا اول وقت دا اغا منذ گورا قبل شان، پا اخر وقت که منذ گورا نابل شان دی. ولی چی عمر تیر شنو بدنی کمزوری پی را لکنا سنجی باغی موت را گلے و پما با ام موت را دی. قد خلت من قبل الرسل سمر تیر شوی دیر پیغمبران دا اعلان ورتاو کسی دنو بندے و دا نور بندیانو پشان. قل لا اکول لکم عندی خزائن اللہ. او آیا و تاچی ما سرا خزانی دا اللہ نشتاں. دی بوی کنا چی اختیاراتی ور کردی دی خزانی و تاوال کردی دی چابیانی دسر دی. قرآن دا خبر سو سو زیارت کرا چلاوی نا وعنده مفاتح الغیب. اللہ سر طولی چابیانی دا غیب ایچ چالیت ندی ور کردی یوم نام بیاو لانا اولیاء اولا. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. نذ غيب خبرم او نه دا داوا کوم چې د اسمان ملائک را کوس شوین نسسی وا خبر کوم د ځاننا دا خو د سوار لسمه صدې د پیرانو خبرې دي شیطانان چری خلق ته دا لوی لوی دعوی کوي چې ما سره داسې طاقت ته او ما سره داسې جادو دی او ما سره داسې دم دی او خلقو یری کنه یو مونږ له چرته متیازې باندې نکی هر سره یو یری داسې په دغه کې راولي دعوی کوي باقاعده که اولاد غواړي چې څنګه غواړي ناست کمال غواړي که دشمن تباه کول غواړي دا خودی دعوی کوي تو پیغمبرانو دا الفاظ دی چه لا اقول لکم انی ملک دو بچری ونو امتاستا چه دو ملائک یما نزه انسان یما انما انا بشرم مثلکم دو بچری ونو امتاستا چه دو نورانی انسان یما نزه بشری یما بشر یما اللہ ندیوی لدا سنخا نو قرآن دا عقائد اصلاح کوي امت د خسارې نه بچ کی چې خلق دا غلط عقاید لري کې ځان محله کوي د اسلام نه ځان خبر کې په اسلام کې لومبه عبادت څه دی منځو نو چې یو باندې د دین نه خبر نه په لرستو د نور نه بس خبر شي چې روزه ستا وي حج ستا وي زکات ستوي توبه اخو غني خبري اخو غني خبري تغيير وسنګ خبر شي چې خپل مانځنه نه خبر ان دي خبر کنه ولي ډیر جزان څومره وخت شو درسونه اوري بیانونه اوري بار بار امغه بیا بیا زکه کو چې دا خبره زیلی کړی دي دا پاسانه باندې نو ځی کنه ونه چې زیلی کنا چرته پاسانه باندې نوغه زکه بیا بیا بیانو خلی کې نه مرض د دې زړه نو ځی اگر نور خلاصه که خوش سلامو گردو لشی نو امام تا بگوری دا خدای بندیان دا مرضو بزان نو باسه امام تا اونو گوره گوره گناه ده پکی دا ولی گوری دا پا یو غرز بانده چه استاز دوا کهی کنه که اون بای کارت تلواری نو تاویگی را تاویگی با اوم دلته استاد خو ناشته او خو منځو کو او چې زما استاد سره به ختم شو ته دي سلام ګرځول څه مطلب وو ته دي دا مطلب وو چې باز زما ذمہاری ختم شو زما تر دقه پورې ذمہاری وا چې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم اوس بس تاسو ما ته نه ګورئ زه به تاسو ته نه ګورم بس او دا لا لولشه دې جماعتونو کو فجدا لاسو هم داخلق دې د اسلام د غړون بي عبادت نه خبر دي زکه هو دغه مرز دې پکې کنا چې نه دي خبره ځان کنا چې د امونز پیغمبر کړو کنا صلی الله علیه وسلم نه څنګه کړو چا سلام ګرځولې دې بیا یې سار شوې دې بیا په مصلی چالي ځلې دې هو هغه تلاری کولاوي کله وداسې لړو کله وداسې لړو مونږ ته هلاري باندې مونږ اتلې نشو کني تا بیا امام تنه کاته او چې هغه ناس دی نو خامخا ستا خو هغه مرض په زړه کې شته دی که نه نو ته نه خبر ته به د شپېتو او یو کالو سړی خو یې که نه نو ته لا د خپل مون نه نه خبر چې د مانځه څه طریقه ده دا مونځ پیغمبر څنګه کړی دی دور نه خبر میرو ته څنګه ځان ته مسلمان وای غو جهو حج او زکات خلا رستو خبرې دي ته دې پنځه وخت ته چې دا دروازه پنځه وخت کیږي نو ته نه خبر د خپل مانځنه چې پیغمبر زامن څنګه کړی دی چې ته سلامو ګرځې نو بس میاش صحیح کای او استاد تا ګوري چې مخه راوړو کنه لاس اوچت کو کنه امین یو کو نو وی یا خدای باندې داس کای ته خپل پیغمبر د حال نه خبرو ته دا ثابت کاو چې سورستا مخلوق ده اسورستا مولان دي استورستا مفتیان دي هغه مړ ژوندۍ ټولو هغه دا ثابت کی چې پیغمبر چره او مصدر اگر زیدل دي اته جمع دوای کړی دا توبه توبه دا خو په اسلام کې نوې بوټې نال کول دي نو اسلام کې د نوې بوټې ضرورت شته د جمع دوا کړی دا داسې د جمع دوا چې هغه ته د جمع دوا ویل شي ولی چې څومره ناس دي مقتدیان کا 200 دی یا 300 دی دا هغه او د امام یو دوا ده په یو وخت کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب بس دا جمع دوا شو من دا جمع دوا دا جمع شو چه سلامو گردول شو من زان زان لده دوا زان زان لده دا خدای بنده چه سمر اگده کولش نو کوا سمر کولش نو کوا چه پڑه ده سار مانون لده نو کوا اگر امام تاو نو گوری تاو پا کتانوی بوٹه نال کم ها او تاسو ته ګناه نشته ځکه چې بغیر د دې جماعت نه نور ټول کې دا سوچیتره کیږي ټول کې دا لخه هغه څه کې د اختر پروز باندې بل لانجو شو د ډکی او جماعت ته اړیو چې موږ ته خونه ده معلوم هغه کې چې کله مون زشو د اخترو نو استاد درې دواته او هو دا اختر زمان زنا پاسو التا ډیر خلقه جزان واغي تنګو چې وس دا خطبه وای دا واجب ده چې مونږ زو او د دوا شروع کړه نو هغه جزان به خطبه لاړو نیر دا کم دین دی دا کم دین په اسلام کې خدا نشته په اسلام کې خدا اختر زمان زنا هر مون نه پاس د جمع دوان نشتا دا سوچی کئی بیدت کئی ناروا کئی صحابه کرام وی عبداللہ بن مسعود وی چکو پا جماعت کی وورو لگی نویس خبر ندا مڑو باشی خوچی بیدت پت کی کئی گی ندا دیر لوی جرم دا دیس امکان نشتا دیکن دی ناروا تاو گورا سیاو خبر ندا دا انبیاء و دعاگان دیر مختصر دا آدم علیہ السلام دعا وګوره نوح علیہ السلام دعا وګوره نو دا کومه دعاګانې چې هغه په ګڼټو نه خلاصي ابل دا چې आवाज راستري تر لري پوره دا ولي الله رب العزت وی ولا تقف ما ليس لك به علم یا بندا به دلیل خبره مکه چې دلیل په دلرنی نو پاره مودريګه پاره مکلکیګه ولي ان السمع والبصر والفؤاد الله چې د لسترګې درکړې دي د لپاره چې ویني با الله خبره کوي چې وګونه درکړې دي د لپاره چې اوري با الله خبره کوي چې عقل درکړې دي د لپاره چې سوچ وکړي چې رداکار مشرانو کړل دي پیغمبرانو کړل دي قران او سنت کښتا زموږ د دین بنیادی اصول دا غالي ښا دا څومره چې تاسو ټول ناروا دي ښا بس یو شی چې په رواج کې راشي کنه او هو هو رواج ډیر زور ورشي دا په رواج کې راغلی دا چې کوم خبره په رواج کې نه وي کنه هغه پرې خو دی شو هغه هم تپوس نه کوي وسو ډیر داسي لکه هغه اسخات شو هغه په ډیر زوینه کې پرې خو دی شو ولی چې عوامو په جلب واچو نه غيوم پرې دی خو په عوامو پس رواني کنه چاوام په کوم خبره بد غنی دي دا وی ډیره پابند کی یی ګوره زجمه جواب وکاو الوبه مانځ نه اوسه او هو چې عوام خوشاله شي چې زمونږ استاد خو دوا کوي درې درې دوا غاڼي ها په تاسو استاد بیا دې مواري کنه قیامت کې ها چې الله تاسو کې جدای کم زین دین راوړو چې کم دین د حجاز نه او د حرمین نه راغله باغی کی دا نشته ده دا ډیر آسان ده یو خبره خو غرانه چې رښتیا کیږي نه نو چې رښتیا کیږي نه ډیر آسان ای کنه سمر خلق عمرو لذی په خواخ دومره نه ته کپارنیت باندې حزی حجن لذی ناغیل تا نگوری چی اغا دین ال تا سنگ دے ال تا جر تا سلام گردو لیشی نو دا امام آوازو موری دلی لی چی آمین نا فمخا بس پیغمبری دین دے پکی پیغمبری اسلام دے پکی نو اغا نور ثواب خپری دا عمرہ و حج او کدغا دے دید پنیت لاری نو دیر ثواب بدیوشی چیر دا دین زمونگ دا آغا زین راغلی دے دا دواګانی او دا ذکرونه او دا عرص دا زین راغلی دا روجه او تراوی چیغی سنگ کئی ناق دین دے سنگ کئی نبی علیہ السلام ایلو چی عربو سر محبت ساته دا دریو وجونا چیز عربی ما قرآن عربی دے او دا جنتیان و جب عربی دا نا خو وصیت کړو دا انن چې دینه تاسو کې چې ولې تاسو ال تتلی نه ال څنګه چلو وی هغه څه د خرزامن دی ګورو یا خدای دا مسلمانی دې خلقو د کفر یو خبره چې توبه وي نو دا یاد ساته ګوره ها چې زموږ د دین بنیادی اصول سلور دي قران سنت اجماع او قیاس چې دې کې یو خبره ني نو هغه دین نه دی اگر که په لکونو زرګونو خلق لګیایي عمل کوي فینا سړی خو دلیل نه ده کنه هغه چې کوم دلیل نو هغه تیر شوی چې پیغمبر ویلو چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هغه درې زمانی رښتینی وي چې باغی کې چا سکړی دي نو هغه دلیل له اسم میفشل کذب بیا دا غینه پس چار څومره دینو پیغمبر وی دروغجن دي الی وو ته رښتینی وای چې د قران او سنت نو دلیل پیش کی د ټولو ته دروغجن وی ته و ترشتینه وای کنه ترشتینه که پیغمبر رشتینه ده او هغه ویلی چې د دریو زمانو نه پس به د دروغو زمانی راشي ناوی کې به چا قول له اعتبار نه ای اگر که ته تو ګوري داسه متشرع او داسه حشاش بشاش او داسه سپنه کو چې ته وای چې په لمنې مونږ کی هو پیغمبر وینا په الله وینا دغه خبره په دین کې دلیل نه ده اګه دنیا کې تکور جوړه او راولي چیرې نقشه جوړه کسانګه جوړ کما نو هغه ټیک دا خو دنیا په کار کې به تجربه دا غي کنه او دین په کار کې به خبره د قران او سنت معتبري د بندنه واخر دعوانه